środku nocy tańczyć razem w świetle gwiazd. Zamykam oczy, tańczyć ci za wokół nas, bo całkiem inna jest jej niewinność. Każdy jej taniec jest wyłącznie dla mnie. Zawsze już zostaje. Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność. Dla mnie rzuca ją, kiedy robi się gdzie ze mną. Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność. Dla mnie rzuca ją, kiedy robi się gdzie ze mną. Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność. Dla mnie rzuca ją, kiedy robi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm Yeah.